Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şu ışıkları yakalım arkadaşlar, bu cami aydınlansın. Geçen hafta Hazreti Musa ve onun kavminin yaptığı bir dua var. Tabi şimdi o duayı siz unuttunuz. Ben o duayı hatırlatarak, o ayetlere mana vererek geçeceğim, konumuza başlayacağım. Dediler ki, لَا تَجْعَلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi, zalimler topluluğunun oyuncağı olmaktan bizi koru. Ya Rabbi, bizi bu zalimler topluluğunun oyuncağı olmaktan, bizi oyuncağı yapma ya Rabbi, dediler. Ve ardından وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ya Rabbi, rahmetin gereği, merhametin gereği bizi bu inanmayanlar topluluğundan kurtar. Bu duanın akabinde Allah-u Teala bu duayı kabul ediyor, bu İsrailoğulları duasını kabul ediyor. Ardından diyor ki Yüce Allah, وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى وَاَخِيهِ اَنْ تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا Bu duanın üzerinden Hazreti Musa'ya ve kardeşi Harun'a vahyettik. Allah-u Teala diyor vahyettik. اَنْ تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا Toplumunuz için edinmenizi, yapmanızı, bina yapmanızı, edinmenizi söyle, edinmelerini söyledim. İnde Allah Allah, ente ve ahli kavmin bir Mısır'da, Mısır'da büyüten evler edinmelerini söyledim onlara. Dedim ki Hazreti Musa ile Harun'a Mısır'da toplumun için, halkın için evler yapın, evler edinin. Vec'alû ve kılınız, yapınız, buyûtekum, evlerinizi yapınız, kıbleten, kıble, namazgah yapınız. Ve kîmussalâte, namazı bir hakkın yerine getiriniz ve beşiril müminin ve müminlere müjdele diye vahyetmiş. Geçen hafta bu ayete mana vermiştik. Burada kalmıştık ama açıklamasını yapmamıştık. Şimdi tabii evsiz, barksız, yurtsuz bir topluluğu aldı, kurtarmak istedi. Hazreti Musa, İsrail köle, Firavun'un kölesi, sömürülmüş, zavallı, yurdu barkı olmayan. Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu onlara, dedi ki bunlara ev yapacaksın. Hepsi ev yapacaksınız. Ve o evlerinizi de namazgah yapacaksınız. Namaz kılınabilir, kıbleye dönük yapacaksınız. Kıble burada namazgah anlamına gelir. Kıble. Kıbleye yöneliyoruz ya. Aslında o demek. Şimdi ve akimus salata namazları kılınız. Burada ne çıkaracağız şimdi? Bugüne ne anlatıyor bu şimdi bize yani? Biz ne İsrailoğullarındanız, ne Mısır'dayız, ne Hazreti Musa ve Harun'uz. Bu ayetle nasıl amel edeceğiz diye bir soru sorarlarsa. Şimdi buradaki buyut kelimesi, beyt, ev, barınak anlamına, barınma anlamına geliyor. Ve bugün aktarılan şey, savaştan korunma evlerin altına yaparlar ya, ne yapıyorlar? Sığınak. Çünkü Firavun onları öldürecek. Sığınak yapınız oraya. Ve çok ilginç. Ve o evlerinizde de o sığınaklarınızda da namazgah yapın. Demek ki ta o zaman namaz varmış. Hazreti Musa'nın dininde de namaz varmış. Ve o namaz evde de kılınabiliyormuş. İlla mescitte değil, camide değil. Bugünkü gibi. Yani nasıl biz evde ibadet yapıyorsak, evlerimizi namazgah haline getirmişsek, ki Müslümanın evi böyledir, orada namaz kılar. O zamanda da bu varmış. Yani o bütün peygamberlerin dinde namaz var da, demek ki Hazreti Musa'ya da Allah-u Teala burada resmen emir veriyor. Evlerinizi namazgah yapacaksınız ve namazınızı bir hakkın kılacaksınız. İşte o zaman müminlere müjdele. O senin toplumundan İsrailoğullarından sana inananlara ya Musa müjdele diyor. Buradan şunu çıkartıyoruz bugüne ayrıca getirdiğimiz konu şu. Yani sen çalışmadan Allah sana ev yapmaz. Allah mühendis değil. Kuluma bir ev yapayım demez. Sen çalışacaksın, Allah yardım eder. Ter akıtmadan, çalışmadan Allah'tan yardım bekleme. Yukarıda yardım bekliyorlar ya, işte o yardımın nasıl geleceğini anlat. Önce sen bir sığınağını yap bakayım. Evi yap bakayım. Ve o evi de namaz kılmaya elverişli yap bakayım. Bana kulluk yapacak şekilde yap bakayım. Oradan yardım gelecek. Yardım geliyor. Aşağıda görecek. Evet. Demek ki ne oluyor? Burada şunu söylüyor. Kul emeğini harcamadan, terini akıtmadan durup dururken Allah yardım etmez. Allah kimseye ev yapmaz. Bunu düşünün. Yani bunu her şeye hamledin. Sen ilmi araştırma yapmadan, çalışmadan Allah sana ilaç yapmaz. Öyle şey yok. Allah penisinin iğnesi vermezse, sen çalışırsan o sana ilham eder. Eder ve sen o ilacı bulursun. Bu muhteş bir ayettir bu açıdan. Bu sefer Yüce Allah bu vahyi Hazreti Musa ile Harun'a bildirince Hazreti Musa bir zaman sonra Allah'a yöneliyor, bir dua yapıyor. Bu duayı daha evvelden size bir anlatmıştım. Ama bu akşam bunu enine boyuna bugün, pardon akşam, televizyonda akşam konuştuğumuz gece akşam diyoruz. Evet. Ve gale Musa, Hazreti Musa bunun üzerine dedi, Rabbena ey Rabbim. Allah'a bir problemini sunuyor. İnneke âteyte firavune ve melâuhu. Elbette ki sen Firavun ve onun etrafındaki ileri gelenlere, melek ileri gelen demektir. Firavun'un etrafındaki bakanlar kurulu misal melek. Sen bu meleklerine ve Firavun'a verdin ya zineten süs ve envalen ve mal verdin fil hayati dünya. Dünya hayatının süsünü, malını bu adamlara verdin ya Rabbi. Bunlara verdin. Bak şimdi. Rabbena liyudullu an sebilik. Ya Rabbi, senin yolundan insanları çıkarsın diye mi bu malı verdin bunlara? Bu zenginliği bunlara, senin kullarını yoldan çıkarsınlar diye mi verdin ya Rabbi? Bak bak bak. Yani döktürüyor Hazreti Musa. Boğazına kadar gelmiş. Rabbe nezmiş alem vali. Ya Rabbi onların mallarını al. Onların mallarını sil, onların mallarını yok et. Alehim ve aleyhim veşdud ala kulubi. Onların kalplerine de bir korku, bir sıkıntı, bir darlık ver ya Rabbi. Hem dışarıdan hem içeriden bastır ya Rabbi. İçeriden gönüllerine bastır, dışarıdan da mallarına. Hazreti Musa kükredi. وَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَزَابِ الْاَلِمِ Ya Rabbi, bu adamlar azabı elimi görmedikçe iman etmezler. Etmezler. Bunlardan ümidimi kestim ben ya Rabbi. Dehşet bir duadır bu. Bu bir yalvarış. Bu bir derdini, problemini sunuştur Allah'a. Tabii biz bu ayeti bugüne getireceğiz yani. Bugün konuşacak. Bu ayet bize şimdi konuşuyor. Terbiye ediyor bizi ama bize ediyor yani. Hazreti Musa vaat etmiş. O devirdeki adamlar artık yok. Bu devrin insanını terbiye etmek için bunları Yüce Allah gönderiyor. Neden bu duayı yapıyor Hazreti Musa? Ekonomi olmayan bir yerde eğitim olmaz efendim. Ekonomisi güçlü olmayan toplumlar güçlü eğitim oluşturamazlar. Bunu anlatıyor işte. Hazreti Musa'nın ekonomisi yok. Bir şeysi yok. Çırılçıplak bir adam. Ama yapamıyorum ya Rabbi. Bu Firavun'un malı kullarını yoldan çıkarıyor bu parayla bunlar. Parayla, parayla. Bugün de böyle değil mi? Hele kardeşim. Paranın uğruna neler satılmıyor? Neler? Hangi değerle satılmıyor bugün? Vatana ihanet yapılmıyor. Bayrağına yapılmıyor. Milletine yapılmıyor. İşte o dönemde bu var. Firavun bastırıyor parasıyla satın alıyor. Hem siyasi gücüyle hem parasıyla insanları yoldan çıkarıyor. Liyulillu ansebil. Kullarını yoldan çıkarıyorlar ya Rabbi bu parayla. Benim çabam hiçbir şey ifade etmiyor. Benim peygamberlerim bir şey yaratıyor ya. Bu adamlara verdim bu malı. Kullarını yoldan çıkarmak için verdim bunu ya Rabbi. Bu ne demektir? Bu şu demek. Güçlü ekonomi, güçlü eğitim demektir. Parası olmayan insanlar, çocuklarına kalem alamayanlar güçlü eğitim oluşturamazlar. Araştırma masrafları yapamazlar. Bunu anlıyor musun şimdi? Bu bugün için konuşuyorum işte. Neden bizim üniversitelerimiz dünyada 500 üniversitenin arasına giremiyor. Üniversite mensubu olarak hem okudum hem 31 yıldır da hocayım yani üniversiteden. Niye? Para yok çünkü. Yani Maliye Bakanlığı'nda yöke ayrılan pay ARGE dediğimiz araştırma fonu sıfır. Neyi araştıracaksın sen kardeşim? Hangi problemi vereceksin biyolojik araştırmalarda, efendim farmakoloji dediğimiz ilaç sanayinde, efendim tıp alanında bir MR yapmak, bir tomografi yapmak için hangi mesai, hangi parayı vereceksin? Siz zannetmeyin ha, bizim kafamız batırlardan çok daha ileride. Bizim zekamız, bizim insanımızın zekası çok daha ileride. Ama işte araştırma tekniği, para yok, para, para, para, para, para. Ekonomi. İşte bu. Ve diyor Hazreti Musa bir şey itirafta bulunuyor. Bu Firavun hem siyasi güç elinde hem ekonomi. Ama ya Rabbi senin kullarını yoldan çıkarıyor bu parayı. Ben bir şey yapamıyorum. Bu dehşet bir şeydir. Bunu bizim rektörümüze anlattım. Anadolu'dan gelen fakir çocuklar İstanbul'da belli odakların ellerine düşüyorlar. Belli grupların ellerine düşüyorlar. Çünkü burs veriyor, yurt yapıyor, yatırıyor. Bitti. Mideden alıyor, beyni satın alıyor. Rektör dedi ki ne yapmak lazım? Devlet sahip çıkması lazım dedi. Devlet yurdunu yapacak. Anadolu'dan gelen fakir çocuklar yurtta yerini hazır bulacak. Yemeği de hazır bulacak. Bak o zaman o odak noktaların eline düşer mi? Bunu söyledim. Burada devlet suçludur. Öyle kızmayın. Ya şu tarikata gitmiş, şu cemaate gitmiş buraya. Bırakın o işleri. Ne yaptın? Ne? Bu çocukları kurtarmanın yolu ne? İşte bu. Yani bu şimdi olan bir olay değil. Hazreti Musa'da da var. Yani bu. Aynen bu ayeti getir buraya. Aynen mi? Demek ki halkı fakir olan insanların çocuklarının belli odak noktalarının eline düşmesine kurtaramazsın hemen. Onun imanını da satın alırlar, ahlakını da satın alırlar, her şeyini, onurunu, şerefini de satın alırlar efendim. Bu kadar. Muhteşem yani. Bugün dünyada hükümranlık yürütenler, güçlü ülkeler güçlü ekonomiye sahiptir. Ve güçlü ekonomiye sahip olan, güçlü teknolojiye sahip olan, bilgi araştırmasını yapan toplumlar kendi kültürlerini başka toplumlara ihraç ediyorlar. Esas mücadele bu. Farkında değil mi Müslümanlar? Kültür ihracatı yapıyorlar. Çatışma bu. Dünyada çatışma bu. Olduğu yerde senin çocuğunun beynini değiştiriyor. Olduğun yer. Çünkü muhteşem bir kültür akımı var. Bunu durduramazsın hemen. Bu yüksek hava basıncı ile alçak hava basıncı arasındaki hava akımına benzer, rüzgara benzer. Durduramazsın bunu. Teknolojisi, ekonomisi, bilgi araştırmaları güçlü olan toplumlardan bu konuda zayıf olan toplumlara kültür akımı olur, kültür rüzgarı olur, tsunami'si olur. Öyle bir tsunami ki senin bütün değerlerin, o evlerin, o bıraklarına silip götürür efendim. Anlıyor musunuz? İşte bak, Kur'an muhteşem bir şey anlatıyor. Bak! Ama bunu bize Hazreti Musa modeliyle anlatıyor. Hazreti Musa'yı örnek vererek bir mesaj sunuyor. Diyor ki, güçlü ekonomi, güçlü eğitim demektir. Güçlü ekonomisi olmayan toplumlar gençlerini koruyamadılar. Güçlü ekonomi paratoner görevini görür. Ne misin şimdi? Bu sefer çare ne? Ya Rabbi çareyi de söyleyin. Hazreti Musa söylüyor. Çareyi de söylüyor, onu istiyor. Ya Rabbi bunların mallarına sil. Tams kelimesi silmek anlamına gelir. Yok etmek anlamına gelir. İz var ya iz. Ha böyle kuma basarsın iz olur gidersin ya çamurda filan. İzleri silmeye tams denir. Gözleri kör etmeye tams denir mesela. Ya Rabbi dedi, bu adamların mallarını al, bunları yok et. Bu yetmez ya. İkinci, psikolojik operasyon yapacaksın. Resul Allah'a vuruyor mu? Onların kalplerine bir sıkıntı veriyor. Bir darlık ver ya. Bir taraftan dışarıdan mallar gidecek diyor Allah-u Teala. Ya Hazreti Musa, bir taraftan da gönüllerine operasyon yapacaksın. Öyle bir taraflı olmaz. Hem içten hem dıştan. O zaman ben kurtarırım. O zaman ben peygamberlik yapabilirim. O zaman ben insanlara bu senin vahyini anlatabilirim. Dehşet bir şey. Ama ya Rabbi, ben şuna inanıyorum. Benim keşfim şu. Bu zamana kadar yaptığım peygamberlikten şunu çıkar. Fela yu'minu hatta yaravun adabını. Bu adamlar azabı elimi, elem veren cezayı görmedikçe iman etmezler. Ben bu kanıya geldim. Sonuç bu ya. Sonucun doğru mudur, yanlış mıdır? O senin takdirine ait ya. Ben bu sonuca ulaştım. Bu adamlar iman etmiyor. Şimdi muhteşem bir ayettir. Var ya bu, farkında mısınız değil misin? Ben eğitimci olduğum için beni titretiyor, titretiyor. Dehşet bir şey. Yani kendime bakıyorum. O nasıl fakirlikler içerisinde okuduk? O nasıl bir gömleği çıkarıp akşam sabah yıkayıp bir yıl bir tek gömlekle idare ettiğimi? Lokantaya aboneydik. Aylık para verirdik oraya, 60 lira, hiç unutmuyorum. Bir tabak yemeğin dışında yemek yersen yazacaksın oraya, kütük var. Defter yazacaksın, lokantacının kütüğü. Çorum'da okuyorum. Bir tabak, bir salkım üzüm alıp yiyemezdi. Genç çocuğu üzümümüz 15 yaşlarındaydık. Anlıyor musunuz efendim? Anam! O ufki görüşü beni okuttu. Anam. Yoksa bu fakirlikler içerisinde nerede okuyacaksın sen ya? Nerede? Bırak o iş. Ama biz bu fakirliğin içinde okuma fırsatını yakaladık ya. İnanın, inanın kitapları yutuyorduk ha, yutuyorduk. Öğrenme neymiş? Yutuyorduk, yutuyorduk. Bunu söylüyorum gençler anlasın diye. Nasıl bu kürsüye gelindiğini, nasıl 70 milyona konuşulduğunu, nereden gelip çıkıldığını, Allah'ın lütfunun nasıl çalışanlara verildiğini göreceksiniz. Görsünler. Bu yalvarmanın üzerine Allah-u Teala cevap veriyor şimdi. Bu dehşet bir dua yapıyor. Ama serzeniş dolu ve netice bildiren, çareyi bildiren bir dua Hazreti Musa'nınki. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle dedim de diyor. Gâle ben ucîm ben davet hüküma. Ey Musa, ey Harun, duanızı kabul et. Bu duayı kabul et. Bu adamların malını alacağım. Bunların kalbine korkuyu da salacağım. Sıkın. Dağıt. Kabul et. Şimdi pazarlık yapıyoruz ya ey Musa. Ben şu an duanı kabul ediyorum. Ama şimdi ben sana bir emir vereceğim. Sen de onları yapacaksın ha. Festekîmâ. Dost doğru olacaksınız ikiniz. Harun'la sen dost doğru olacaksınız. وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bilmeyenlerin yoluna uymayacaksınız. Sakın ha dans etmeyin. Dinde dans olmaz. Görüyorsun hocalar nasıl dans ediyor değil mi? Görüyorsunuz da fetvalar nasıl veriliyor. Hiç Kur'an'a bakan ödem var. Hangi dans ediyorlar bilmiyorum. Nasıl danstır bu? Tango mudur, mango mudur, nedir? Bırak öyle değil olur. Ulan bu din bir tane burada. Bu ayet varsa bir tane burada. Ulan bu ne bu fetvalar havada uçuyor ya. derdimiz çok, bizim görevimiz çok ağır. Siz rahatsınız. Hey. Bizim sorumluluğumuzu bir bilseniz, mahşerde biz öyle bir sorgulanacağız ki aklın hayalin durur. Ha böyle bakacaksınız. Ulan ha bunlar bizim hocamız değil miydi? Ulan bunlar ne oluyor? İçeriden çıkmayla, imtihandan çıktıkları yok. Şimdi bazı talebeler var mı? Başarılı sorular abi, bir soru, iki soru tamamen çık. Ama böyle bilmediği zaman, aman yarabbi bir saat, bir üç saat içeride kalır. Mahşerde öyle bir sorgulanacağız ki, aman yarabbi, aman yarabbi. Şimdi, bakın şimdi peygamberlere diyor ki Allah, istikamette olacağız. Allah ol, Allah ol. Ya bu peygamberlerin istikamette olmama durumu mu var ya Rabbi de böyle yaptı? He mi? Peygamber de olsa şaşırtır. Hatırlatıyorum ha, emir veriyorum ha. Dost doğru olacağız. Aynı emri peygamberimize de vermiş. Hem Hud suresinde hem Şura suresinde. Festakim kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ya Muhammed. Emrolunduğun gibi dostlarla. Bu emir aynı zamanda peygamberimize verilmiş. Yani bütün peygamberler aslında bu emre mutahattır. Dosdoğru olmak, istikamette olmak çok zor bir olaydır. Kolay bir olay değil. Ve diyor ki وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenlerin yoluna uymayacaksınız. Cahil insanların yoluna uymayacaksınız. Demek ki burada ne diyor şimdi biliyor musun? İstikameti nasıl bulacağız diye soracaksınız bize. Ha, bana soracaksınız. Ha. Bunu birkaç yerde Allah-u Teala açıklar. Burada bir tanesini söylüyor. Bilgi. Bilginin yolu istikamet yoludur. Bilginin olmadığı yer, cehaletin kol gezdiği bir yerde istikamet bulamazsınız efendim. Gençler bunu duyun. Yaşlılar gitti gidecek. Bakın. Bilginin olmadığı yerde istikamet olmaz diyor Allah. Başka bir yerde diyor ki mesela En'am 151, 152, 153'te aklın olmadığı yerde istikamet yoktur. Düşüncenin olmadığı yerde istikamet yoktur. Alıp onları gelelim buraya. Aklın olmadığı yerde, düşüncenin olmadığı yerde, bilginin olmadığı yerde istikamet yoktur, yoktur. Onun için aklımızı kullanmadığımız için istikametimiz yok bizim ya. Serserim mayın gibi dolaşıyoruz da yeryüzünde ya. Nokta nokta, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Doçent oluyorsunuz, 17 yıldır burada cevap ders veriyorum size. Şimdi bu noktaları dolduracaksın. Ne musun şimdi? Aklını kullanırsın, düşünürsün, bilgiye sahip olursun ama yine doğru yola gidemezsin. Ne yapacağım? O zaman işte Elhamd'e okuduğum var ya, İhdine sıratel müstakim. Allah'ın yardımını isteyeceksin. Ya Rabbi beni doğru yola ilet diyeceksin. Anladın mı şimdi? Bu duayı Hazreti Peygamber de namazda yapıyordu, Fatiha'yı okuyordu namazda. Ya Rabbi beni doğru yola istikamette tut tut tut. Yani bir taraftan aklını kullanacaksın, bir taraftan düşüneceksin, bir taraftan bilgi sahibi ol, doğru bilgi sahibi olacaksın. Bir taraftan da Allah'ın yardımını isteyeceksin. Sen aklını kullan diyor, sen düşün diyor, sen bilginin peşine koş, benim yardımım gelir diyor Allah. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Benim yardımım gelecektir. Aklını kullanmayan toplumlara Allah yardım etmez. Bu muhteşem. Hazreti Musa ile Yüce Allah konuşuyor. Ona diyor ki, tamam, bu duayı yaptım. Bu derdini anlattın bana. Çözümleri de getirdin bana. Sonuçları da verdin bana ya Musa. Dehşet bir adam Hazreti Musa ya. Hazreti büyük zeka, büyük zeka. Ama çok sabırlı, çok çileli bir adam. En çok eziyet çeken peygamber oydu. Bizim peygamberden daha fazla eziyet çekmiş. Peygamber mi demişti ona? Ayette de var. Nisa suresi. Yani bir tarafta firavun, bir tarafta köle ruhlu insanlar. Kime dayanacak adam? Dayanağı yok. Köle ruhlu insanlar. Şahsiyeti yok, kimliği yok. Aman ezilmiş, parçalanmış, mahvolmuş şahsiyeti. O bir tarafta ceberut bir firavun. Buyur. Hiç olmazsa bizim peygamberimiz peygamber olunca derhal Hazreti Hamza yanındaydı. Hazreti Ömer yanındaydı. Hazreti Ömer'e kim bakabilirdi? Hazreti Hamza'ya vurdu mu geçir getiriyordu. Hazreti Musa'da böyle bir şey yoktu. İşte o duanızı kabul ediyorum ama istikametten ayrılmayacaksınız. Cahillerin yoluna uymayacaksın. Demek ki bir cehalet yolu var, bir bilginin aydınlık yolu var. Bir aklın, bir ilahi vahyin yolu var. İşte bu bir yol çiziyor bize bak. Bu muhteşem bir yol çiziyor. Allah'a giden yolun taşlarını koyuyor bu. Anlıyor musun? Kilometre taşları bunlar. Ayetler hepsi. Bunlar. Şimdi Hazreti Musa'ya bu emri veriyor. Bu sefer Allah-u Teala Hazreti Musa'nın duasını tatbikata koyuyor. Ayette. Anlaştık. Ben senin duanı kabul ettim. Sen de benim emirlerimi yerine getireceksin ya Musa. Şimdi ben tatbikata koyuyorum. İstediğin ya. O istediğini yerine getiriyorum. Ve cavezna bi beni İsrail'el bahra fe etbe'ahum firavun ve cunuduhu bagyen ve adva. Aman. Bunun üzerine burada demedi onu ama şeyde var nerede var şu ara süresinde var evet ama burada var. Firavun ve ordusu fe'etbe'uhum müşrikîn. Bu İsrailoğulların Hazreti Musa'nın peşine düştü diyor. Firavun. Yok. Sabah vakti. İşrak vakti. İşrak deriz buna. İşrak. İşrak vakti sabahtan yerinin ağarması anlamına geliyor. Müşrikîn. Müşrikîn kafla yani. Efendim. Sabahtan yeri ağrır ağrımaz Firavun ordusuyla bu İsrail oğullarını yok etmenin peşine düştü diyor. Felemma tera el cem'ani ne zaman ki Hazreti Musa'nın kavmi İsrail oğulları Firavun'un ordusunu gördüler diyor. Arkadan geliyor. Ey ata binmişler geliyor. Bunlar zavallı ye. Atım. Bir şey yok. Gidiyor. Firavun geliyor arkadan. Dediler ki gâle ashab-ı Musa inna le mudrekûn. Eyvah yakalandık. Yakalandık. İdrak var ya idrak. İdrak, psikolojik bir beyin ameliyesidir bu. İdrak deriz ona. İdrak, insan beyninin bir şeyi yakalaması, bir bilgiyi yakalaması, bir objeyi yakalaması. Yani beynin o objeye ulaşmasına idrak diyoruz. O muhteşem bir kelimedir bu, idrak kelimesi. Bunu psikoloji okuduruz da, üniversite okuyanlar, lise 2'de okuduruz da idrak. Ne çalar? Efendim, muhterem Müslümanlar, bir ayağa kalkın, saf olun. Dışarıda yağmur yağıyor, arkadaşlar dışarıda kalın, lütfen. Şöyle bir saf olun, yani namaza başlar gibi bir saf olun şimdi. Yani namaza başlıyor, doldurun arayerleri, arayerleri doldurun. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bu sevaptır yani. Sevaptır, sevaptır. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Aferin, aferin, aferin. Doldur, doldur, doldur, arkadakiler, siz öndekiler oturun. Arkadakiler dolmayan yerleri doldurun. Allah razı olsun. Ben de bir sevap olayım. Daha azıcık ya. Yani burada da bana da sevap var azıcık da kıyında. Aynen. Sizin yaptığınızın yüzde biri belki de bana geliyor. Çünkü ben de size söyledim bunu. O yüzde birini ben alayım. Dediler ki eyvah yakalandık. Hazreti şey, İsrailoğulları. Gale Hazreti Musa dedi. Baktı geri eyvah. Hakikaten Firavun geliyor ordusuyla, ön tarafı da Kızıldeniz'i. Önde deniz, arkada düşman Firavun. Buyur. Bunun üzerine gale dedi Hazreti Musa. Kella, hayır, hayır. İnne ma'ye Rabbi. Rabbim benimle beraber. Seyehdini. Bana bir çıkış yolu verecek. Bu beladan bana bir çıkış yolu verecek Rabbim. Tevekküle bak işte, tevekkül olur ha. Dat dat dat dat dat. Aynısını bizim peygamberimiz yaşadı. O mağaradayken, düşmanlar peşinden koşarken Hazreti Ebu Bekir'in diyor, yüzü uçukladı diyor ayette. Mağarada Hazreti Ebu Bekir'in yüzü uçukladı. Da peygamberimiz anladı onu, çok korktuğunu. Dedi ona ki, La tahzan, inna Allah'a ma'ana. Korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir. Aman, aynen bu. Peygamberlik ahlakı bu, tevekkül. Yani Hazreti Musa'dan asırlar sonra Hazreti Muhammed aynı kelimeyi kullanıyor. Bunlar hadistir de ayet olarak döndü gönlüyle Allah-u Teala. Peygamberimizin o söylediği de hadistir de onu ayete çevirdi gönderdi bize. Anlıyor musun? Peygamberin hadisini arıyorsan bak orada var. Şimdi kitabım çıkacak göreceksin. Kur'an'a göre Hazreti Peygamber'i yazdım bitirdim onu da şimdi okunuyor böyle redakte ediliyor. Görecek önümüzdeki aylarda çıkacak inşallah. Bu sefer böyle deyince Hazreti Musa muhteşem bir tevekkül. Allah'a güvenmek dayanmak. Rabbim benimle beraberdir, bir çıkış kapısı bize verecek. فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ بِشَ بَحْرِ Hazreti Musa'ya vahyettim diyor. O asanla denize vur. Allah emir veriyor ona. فَنْفَلَغَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَدَّوْدِ الْعَظِيمِ Asasını yere vurdu, deniz yarıldı ve her yarılan yer bir dağ gibi oldu diyor Allah-u Teala. Büyük bir dağ, كَدَّوْدِ الْعَظِيمِ Büyük bir dağ dönüştü diyor. O deniz, ha burayı şey yapalım, o deniz yarıldı, her bölüğü bir dağ gibi oldu. Ve ezdefna femme lahari. Bak bunları burada anlatmıyor. Bunları burada anlatıyor yani. Ve ezdefna yaklaştırdık. Müzdelife bundan gelir. Müzdelife var ya hani haçta gidiyorsun Arafat'tan Müzdelife'ye yakın demektir. Arafat'tan Kabe'ye daha yakın olduğu için oraya yakın Müzdelife adı verilmiştir. Anlıyor musun? Onun için burada ezdefna kelimesi oradan gelir. Yaklaştırdık. Femme lahari. Firavun'u da ötekilerini de oraya yaklaştırdık diyor denize. Ve enceyna Musa ve men mahu ecma'in. Ve Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sümme evregne l'ahirin. Firavun'u da boğduk. Böylece Firavun da denize giriyor. Deniz kapanınca orada boğuluyor. Şimdi bir yardım istedi ya, Rabbim benimle beraberdi, bir çıkış kapısı bana verecek dedi ya, bu tevekkülü yapıyor. Aha sağ çıkış kapısı. Ben denizi yararım ey kulum, seni karşıya geçirir. Şimdi böyle bir soru sorsak, dese ki ya bunlar dünya maçıyor. Bunlar bir hikaye mi? Yani asasını vurdu denize. Yarıldı deniz, geçti karşıya. E biz bu ayetleri tatbik edemeyiz ki ya Rabbi. Ya biz de Hazreti Musa değiliz ki bizim bir asamız olsun da vuralım denize geçelim karşıya. Yok ki böyle bir şey. Ha, bize şöyle diyor. Ey kulum, senin de asan var, var, var, var, var. Senin aklın senin asandır. Senin elindeki şu Kur'an asandır. Sen onlarla bu sosyal problemler denizine vurduğun zaman karşıya geçersin. Ey kulum! Budur işte yolum! Dünya Firavun'un önündeki denize benziyor, sosyal problemler, aile problemleri, gençlik problemleri, siyasi problemler, ekonomik problemler, sömürü problemleri, zulüm problemleri, hukuksuzluk problemleri. Aman Allah'ım, bir deniz oldu. İşte o Musa'nın önündeki bir deniz bu şimdi dünya yaşıyor. İşte akıl kırbacını vuracaksın diyor Allah Kur'an'da. Akıl, vur da geç karşıya. Çöz o problemleri. Var senin asan, var. Burada kaldık. Ayeti devam edecek inşallah. Almanya'ya gidip yarın inşallah döneceğim. Bir daha cuma günü beraber olacağız. Allah nasip ederse. Bu konuyu aslında televizyonda anlatacağım. Muhteşem, oraya geldiğimiz zaman onun yerine bu konu konuşulacak. Allah aklını kullanan, Kur'an'ı doğru anlayan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.